وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کی بات اہل مکہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا یعنی اپنے پیغمبر کو. وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور عاد اور ثمود میں بھی. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط میں بھی. واصحاب مدین، اور مدین والوں میں. وکذب موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام. یعنی پچھلی ساری تاریخ کیا بتاتی ہے؟ کہ ہر پیغمبر کو جھٹلایا گیا. پچھلی قومیں اپنے پیغمبروں کے ساتھ وہی کچھ کرتی رہی جو یہ اہل مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم، کہ پہلے تو میں نے ان کو مہلت دی انکار کرنے والوں کو، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. ان کے انکار کے باوجود پہلے انہیں مہلت ملی، پھر بالآخر انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کس طرح تھی میری سزا، کس طرح تھا میرا عذاب، کیسے میں نے ان کو پکڑا. مشرکین مکہ کے لیے بھی وارننگ ہے، تم بچ کر کہاں جاؤ گے. فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. وہی ظالمۃن، اور وہ ظلم کرنے والی تھی. تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، کہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. یعنی ان کی چھتیں گری، پھر دیواریں گری، تو یوں لگتا ہے کہ نیچے کی چیز اوپر اور اوپر کی نیچے آ گئی. وبئر معطلت، اور بیکار ناکارا کنویں جن سے پانی لینے والا کوئی نہیں رہا، جن کو صاف کرنے والا کوئی نہیں رہا. وقصر مشید، اور پختہ محلات یا بلند کیے ہوئے محلات، بڑی بڑی عمارتیں. دیکھو ان سب کا حال کیا ہوا، ان پر آج کیسی ویرانی ہے. تو جو قوم بھی اپنی طبعی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتی، بالآخر پھر ان کا انجام یہی ہوا کرتا ہے کہ ان کی ساری ترقی ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے، خاکستر ہو جاتی. ان کی بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جایا کرتی ہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا. فتکون لہم قلوب، تو ہوتے ان کے دل. یعقلون بہا، جن سے یہ سمجھتے. او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جن سے وہ سن سکتے. فانہا لا تعمی الابصار، بس بے شک بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی. ولیکن تعمی القلوب اللتی فی الصدور، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اللہ تعالی مختلف قوموں کی تباہی کے واقعات بیان کرنے کے بعد، اس کا ذکر کرنے کے بعد، سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ غور و فکر سے کام لیں، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ لوگوں نے زمین میں کبھی چل پھر کے نہیں دیکھا. سیر و سیاحت تو بہت ہوتی ہے، لیکن اس میں ان کے دل، نگاہیں اور کان کچھ کام نہیں کرتے. یہ بڑی بڑی کھدائیاں تو کرتے ہیں، بہت سے آثار قدیمہ نکال کر انہوں نے میوزیمز بھر دیے ہیں، لمبی چوڑی تحقیقات اور تفتیشیں ہوئی ہیں زمین کے اندر دبی ہوئی بستیوں کے بارے میں، اور نتیجہ صرف اتنا ہی نکالتے ہیں کہ فلاں تہذیب اتنے ہزار سال پرانی تھی، فلاں تہذیب فلاں عرصے میں جنم لی اور فلاں وقت میں ختم ہوئی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. مختلف جگہوں پر آثار دیکھ کر، تباہ شدہ عمارتیں دیکھ کر، زمین کی کھدائی کے دوران بہت سے نمونے دیکھ کر بھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ان بستیوں کی تباہی کا اصل سبب کیا تھا، یہ سب برباد کیوں ہوئے، وجہ کیا ہے. کہ ان کے سینوں میں دل نہیں، کان تو ہیں مگر سننے والے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دلوں کا نور نہیں، لہذا یہ اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، یہ دیکھنے کے باوجود بھی دیکھتے نہیں، اس لیے انہیں سبق حاصل نہیں ہوتا، یا یہ اصل سبق نہیں لیتے. اس کے برعکس کرتے کیا ہے، وہ یستعجلونک بالعذاب، اور وہ آپ سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ پچھلی قوموں کے حال سے سبق سیکھیں, توبہ استغفار کریں, اس کے برعکس ان کی سرکشی دیکھو کہ یہ بھی ویسا ہی عذاب مانگ رہے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محض کسی کی تمنا پر, محض کسی کے مذاق اڑانے پر فوراً عذاب نہیں بھیج دیا کرتا, اس کا عذاب دینے کا طریقہ بھی اپنا ہے, اس میں کسی اور کے فیصلے کو دخل نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے, وہ جلدی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیر کر رہا ہے, لیکن یہ یقینی بات ہے کہ عذاب آ کر رہے گا. ان یومن عند ربک کا الف سنت, اور اللہ کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے ہزار سال کی طرح ہے. مما تعدون, اس میں سے جو تم گنتے ہو, یعنی تمہاری گنتی کے مطابق, یعنی عذاب آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی میں, تمہارے شمار میں ہزار سال کے برابر ہوا کرتا ہے. انسان تو ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہزار سال تک بھی دیکھتا ہے کہ شاید بندے سنبھل جائیں. وہ لوگوں کو ہدایت پر آنے کا موقع دیے رکھتا ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم جنہیں ہزار سال کہتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ بتاتے ہیں, ایک ملینیم بتاتے ہیں, وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ایک دن ہے. تو اگر کسی کو ایک دن کی بھی مہلت مل گئی تو گویا ہزار سال زندہ رہنے کا موقع مل گیا اس دنیا میں, ایک تہذیب کو یا ایک ملک یا ایک قوم کو. اور آدھا دن ہو تو 500 سال. تو بات یہ ہے کہ تمہارے پیمانے بہت چھوٹے ہیں, تم جلد باز ہو, تم فوری نتائج چاہتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی گنتی مختلف ہے تمہاری گنتی سے. اس کا طریقہ کار فرق ہے تمہارے طریقے سے. وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو میں نے ڈھیل دی, مہلت دی, حالانکہ وہ ظالم تھی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور میری ہی طرف لوٹنا ہے. بات یہ ہے کہ ڈھیل کسی کو کتنی بھی مل جائے, ہزار سال بھی مل جائے, لیکن بہرحال پکڑ تو ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کی پکڑ سے نکل بھاگے. اگر آج عذاب نہیں آ رہا تو کل آ جائے گا. ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. لیکن اللہ کا ایسا نہیں. یہ مت سمجھو کہ اگر ابھی عذاب نہیں آیا تو کبھی نہیں آئے گا, نہیں, وہ آ کر رہے گا. ماضی سے سبق سیکھو. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا, میں نے ظالموں کو ڈھیل دی ہے. میں نے کب کہا ہے کہ ظالموں کو مہلت نہیں ملے گی؟ اس دنیا میں ظالموں کو بھی کام کرنے کا, ظلم کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, لیکن ظلم کبھی پنپ نہیں سکتا. اس کی پکڑ ایک نہ ایک دن ضرور ہوتی ہے, اور سب کو واپس تو پھر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. جتنے بھی آثار قدیموں میں سے چیزیں نکلتی ہیں, ان سب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے, اپروچ کیا ہے, کہ جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے, یہ ان کا آرٹ تھا, یہ کلچر تھا, یوں ڈانس ہوتے تھے, یوں تھیٹر تھے ان کے, ایسے زیورات پہنتے تھے, ایسے کپڑے پہنتے تھے, ایسی پوٹری تھی, یہ ان کے بت تھے, یہ ان کا شہر کا نقشہ تھا, اور اس دور کے لوگ تھے, اتنے ہزار سال پہلے گزرے. لیکن کوئی نہیں بتاتا کہ اتنے ترقی یافتہ ہونے کے باوجود پھر یہ ورک کیوں ہوئے, مٹ کیوں گئے. ان کی تہذیب کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. جب بھی ایسی قوموں کی پکڑ ہوئی, اچانک ہوئی, اور ہم اس کے اسباب کو کیا بتاتے ہیں, جو موسم کی خرابی کبھی ہوتی ہے, اور کبھی ہواؤں کا تیز چلنا, اور کبھی کوئی اور سبب بتا کے وہیں قصہ ختم کر دیتے ہیں. قل یا ایہ الناس, کہہ دیجئے اے لوگو, انما انا لکم نذیر مبین, بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے بھاگ دوڑ کی, کوشش کی, ہماری آیات میں کیا کوشش معاج زینا، ہرانے والے بن کر، عاجز کرنے والے بن کر، یعنی جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں. یہ دونوں گروہوں کا پھر انجام بتا دیا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی. إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، مگر یہ کہ جب اس نے تمنا کی، آرزو کی، أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، تو ڈال دی شیطان نے اس کی آرزو میں کیا چیز؟ وسوسے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، بس مٹا دیتا ہے اللہ جو ڈالتا ہے شیطان. ثم يحكم الله آياته، پھر محکم کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو. والله علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اور آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا نہ کوئی نبی بھیجا. یہاں رسول اور نبی الگ الگ معنوں میں آئے ہیں. نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے منصب نبوت قوم کی اصلاح کے لیے ملا ہو، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہو، خواہ اسے کوئی مستقل کتاب یا شریعت دی جائے، یا وہ کسی پہلے ہی نبی کی کتاب اور شریعت پر عمل کر رہا ہو، یا اس کی تبلیغ پر مامور ہو. اور رسول کیا ہوتا ہے؟ صاحب شریعت ہوتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو ہارون علیہ السلام نبی تھے. ہارون علیہ السلام دراصل موسیٰ علیہ السلام ہی کی کتاب اور آپ ہی کی شریعت کے مطابق تبلیغ و تعلیم کا کام کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مستقل طور پر شریعت دی گئی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے. ایک اور بات یاد رہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. اسی لیے پیچھے آپ سورت مریم میں رسول النبیہ کے لفظ بھی پڑھتے رہے ہیں، دونوں اکٹھے اکٹھے. فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، تو جب بھی اس نے تمنا کی، الا اذا تمنا، تمنا کا معنی ہوتا ہے آرزو کرنا. تمنا کا لفظ کسی چیز کے بطریق محبت حصول کی طلب کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کی آرزو، طلب، تمنا، ارمان کرنا، خواہش کرنا، کسی چیز کا دل میں خیال لانا، یہ ہے اس کا لغوی معنی. اس کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے، اور وہ ہے تلاوت کرنا، پڑھنا. تو امنیہ کے دو معنی ہو گئے، نمبر ایک خیال اور نمبر دو تلاوت. تو جب بھی کسی نبی نے کوئی تمنا کی، نبی کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ آرزو یا ارمان کیا ہوتا ہے؟ تو لوگ سیدھے رستے پہ آ جائیں. تلاوت کی سمراد کیا ہے؟ یعنی کتاب پڑھی اللہ کی یا پڑھ کے سنائی. تو ساتھ ہی شیطان نے اپنی کوشش شروع کر دی، اور وہ کیا تھی؟ القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے رخنا اندازی کی اس کی تمنا میں، اس کی آرزو میں، یا اس کی تلاوت میں. کیا کیا؟ رکاوٹیں ڈالی تاکہ پیغمبر کی یا رسول کی تمنا یا آرزو پوری نہ ہو. پیغمبر کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ سیدھے رستے پہ چل پڑیں. اور شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کو بہکا کر سیدھے رستے پر آنے نہ دیا جائے. تو شیطان کا لوگوں کو بہکانا دراصل کیا ہے؟ پیغمبر کی آرزو میں رخنا اندازی کرنا، پیغمبر کی آرزو کو پورا نہ ہونے دینا، یا ایسی کوششیں کرنا کہ جس سے پیغمبر کی آرزو پوری نہ ہو سکے اور لوگ ایمان سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان جو کچھ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں. نسخ کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، ان کو جمع دیتا ہے. یہ بات بھی پچھلی باتوں کی ایک کنٹینیوشن ہی ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ کے راستے میں جو بھی نکلتا ہے شیطان اس کی مخالفت میں سرگرم ہو جاتا ہے. خ خود اس کو بھی مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا کر کے اس کے خلاف بھڑکاتا ہے. جب بھی نیکی کی بات ہوتی ہے, جب بھی خیر کا کام شروع ہوتا ہے, شیطان آرام سے بیٹھ سکتا ہی نہیں, وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ نیکی کی بات نہ پھیلے, امر بالمعروف نہ ہو, لوگوں تک خیر اور بھلائی نہ پہنچے. لہذا وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے, شبہ ڈالتا ہے, نیند میخ نکالتا ہے. لوگوں کے دلوں کو خیر کی بات بتانے والے کے خلاف وسوسوں سے بھر دیتا ہے, ان کے دل میں اللہ کی طرف بلانے والے کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرتا ہے, اس کی بتائی ہوئی بات میں شوشے نکالتا ہے تاکہ لوگ اصل مقصد سے ہٹ جائیں. طرح طرح کے اعتراضات, تانے, شگوفے, ایسی باتیں پھیلاتا ہے تاکہ لوگ اصل چیز سے ہٹ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ, اپنی کمال قدرت کے ساتھ شیطان کی ان ساری چیزوں کو موقوف کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو جمع دیتا ہے, محکم کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اور اسی طرح اگر اس کو تلاوت کے معنی میں لیا جائے تو جب بھی پیغمبر تلاوت کرتا ہے تو شیطان آ کر اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اللہ تعالی شیطان کی اس کوشش کو رائیگاں کر دیتے ہیں اور اصل حکم کو یا تلاوت کو محکم کر دیتے ہیں جو صحیح طور پر لوگوں تک پہنچتی ہے. یعنی شیطان جب فرشتے کے ساتھ مداخلت کرنا چاہتا ہے یا پیغمبر کو جب وحی دی جا رہی ہوتی ہے, اس وقت کسی بھی قسم کی اگر کوئی رخنہ اندازی کرنا چاہتا ہے, مداخلت کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا, شہاب مبین پیچھے لگ جاتا ہے اور ایک چولہا اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی تو اس وقت آسمانوں کو پہرے داروں سے بھر دیا گیا تھا. سورہ جن میں آتا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو کیا ہوا, وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. جب میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو گیا کہ آسمان پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہب یعنی شولوں سے بھرا ہوا ہے, جب بھی کوئی ادھر ادھر حرکت کرنا چاہتا ہے شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اصل میں یہ جو وسوسہ ڈالنے کی شیطان نے کوشش کی کہ پیغمبر جو کچھ تمہیں دے رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں, اس کی من گھڑت باتیں, پر میں نہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بحفاظت یہ بات پیغمبر تک پہنچائی ہے اور پیغمبر نے درست بات لوگوں تک پہنچائی ہے, اس میں کوئی خلل اندازی نہیں ہوئی. اگر اس کو تلاوت کے معنوں میں لیا جائے تو شیطان تلاوت میں خلل اندازی جب ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈالنے نہیں دیتے. اور اگر آرزو اور تمنا کے معنوں میں لیا جائے تو بھی اس میں آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے علاوہ جو شخص بھی دین کا کام کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے لگیں گے تو شیطان آرام سے بیٹھ جائے گا, وہ بھی ساتھ ہو جائے گا آپ کی مدد کرنے کو؟ نہیں, وہ ضرور آپ کو پہلے تو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح آپ خود ہی باز آ جائیں. خوف دلائے گا, کبھی لالچ دلائے گا, کبھی اور نفس کے کتنے اٹھائے گا. اور جب وہ دیکھے گا کہ یہ شخص کسی طرح باز ہی نہیں آتا, کوئی چیز اس پہ اثر ہی نہیں کرتی, تو پھر وہ لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے مخالفت کا. ایسے میں اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کی سخت آزمائش ہوتی, لیکن اگر انسان اپنے رستے پہ جمع رہے, پختہ رہے, اللہ سے مدد مانگتا رہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ سارے بادل چھٹ جاتے ہیں اور حق واضح ہو جاتا ہے. اور عملی طور پر دیکھا جائے تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی مخالفت کی بات سامنے آتی ہے تو انسان کا دماغ اور زیادہ بہتر طور پر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ جن کی طرف سے انسان غفلت اختیار کی ہوتا ہے یا بھولا ہوتا ہے, لیکن جو ہی مخالفت شروع ہو جاتی ہے تو انسان چاروں طرف سے چکننا ہو جاتا ہے کہ کون سا گوشہ نرم رہ گیا, کہاں غلطی ہو رہی, کہاں کمی ہے, کہاں کمزوری ہے. انسان ان کمیوں کو بھی دور کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کا ایمان تو اور پختہ ہو جاتا ہے اس ساری آزمائش کے بعد. اور جو کانوں کے کچے ہوتے ہیں، اور جن کا اپنا شعور اور دماغ کام نہیں کرتا، وہ ایسی مخالفانہ باتوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس طرح کھوٹا اور کھرا الگ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو دین کی بنیاد چونکہ سچ پر ہے، حق پر ہے، اس لیے اللہ ایسا ضرور کرتا ہے تاکہ اس کا کام آگے وہ لوگ بڑھائیں جو حقیقی معنوں میں اس مشن میں سچے اور کھڑے ہوں، جن کے سامنے پھر اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی مقصد نہ رہ جائے۔ کیونکہ باقی ساری چیزیں تو شدید متاثر ہوتی ہیں، عزت متاثر ہوتی ہے، مال و دولت متاثر ہوتا ہے، گھر بار متاثر ہوتا ہے، ہر چیز متاثر ہوتی ہے اس راستے میں۔ تو جو شخص ان سب چیزوں کی قربانی کرنا جانتا ہو، پھر وہی اس راستے میں کھڑا رہتا ہے اور باقی پلٹ جاتے ہیں۔ فما ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، تاکہ بنا دے جو ڈالتا ہے شیطان، کیا بنا دے؟ فتنہ۔ کن کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت ہے، کھوٹ ہے۔ شیطان کی یہ وسوسہ اندازیاں، شیطان کے یہ جال، شیطان کے یہ خیالات دراصل کن لوگوں پر اثر کرتے ہیں؟ جو خود کھوٹے ہوتے ہیں۔ شیطان کے جالوں میں پھر وہی لوگ آتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی، ایسی باتیں ان کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہیں، فتنہ ہوتی ہیں۔ یا پھر ان باتوں سے کون متاثر ہوتا ہے؟ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے پر جب الزامات لگائے جاتے ہیں یا اس کی تمنا اور آرزو اور خواہش میں خلل اندازی ہوتی ہے، اس راستے میں مشکلات آتی ہیں، اس میں پریشانی آتی ہے، تو اس کا نقصان دراصل کن کو ہوتا ہے؟ یا منافقین کو ہوتا ہے، یا پھر سنگ دل لوگوں کو ہوتا ہے جو حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ پہلے سے ہی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بہانہ بنے کہ یہ سب ہمیں نہ کرنا پڑے۔ لیکن جو لوگ واقعی سچے ہوتے ہیں اللہ کی طرف آنے میں، ان کے دلوں کو اللہ مضبوط کر دیتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی بات جما دیتا ہے۔ یحکم اللہ آیاتی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ تو دور کے اختلاف میں ہیں، دور کی مخالفت میں ہیں، یعنی ظالم لوگ عناد میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، اور یہاں علم نہیں العلم ہے، یعنی قرآن، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے صراط مستقیم کی طرف۔ یعنی جہاں ایسی آزمائش منافقوں کے لیے ایک ضرب کاری کا کام کرتی ہے، وہاں ایسی آزمائش علم رکھنے والوں کے لیے اور زیادہ ایمان میں مضبوطی کا سبب بنتی ہے، اور وہ اور زیادہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے، حق ہے، رب کی طرف سے ہے۔ علم و معرفت والوں کے اندر یقین و ایمان میں اور اضافے کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات جو بتائی جا رہی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ انہو ہو کی ضمیر، اس سے مراد یہی قرآن اور اس کی آیات ہیں، اور پھر ان کے دل عاجزی اختیار کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ تخبت کلش خے بیتے سے ہے، نرم زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تو قدرتی طور پر جو نرم زمین ہوتی ہے وہ اپنے اندر پانی بھی جذب کر لیتی ہے، یا پست اور ہموار زمین کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب پانی آتا ہے تو کس طرف کو جاتا ہے؟ پست اور ہموار، یعنی جھکی زمین کی طرف، وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے پانی۔ اور جو چکنے پتھر ہوتے ہیں یا خراب زمین ہوتی، سب بہ جاتا ہے اس سے۔ تو یہی مثال یہاں پر دی گئی کہ ایک طرف قاسیت قلوبہم ہے اور دوسری طرف تخبت لہ قلوبہم ہے۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے اندر آج بھی ہے، وہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو اس کو جذب کرتے چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف سنگ دل لوگ ہیں جن کے سامنے جیسی چاہیں آپ حقیقت رکھیں وہ مان کے نہیں دیتے. اور اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ماننے والوں کو ہی سیدھے رستے کی طرف لے جاتا ہے، انہیں راستہ دکھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی دنیا میں بھی قبول حق کی توفیق دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب سے بچاتا ہے اور جنت کی طرف لے جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ حق اور ہدایت کو پانے میں سچے ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹے پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ کبھی الفاظ کے طلسم سے دھوکہ نہیں کھاتے. ان کا ایمان دراصل ان کے لیے معرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے، جو باتوں کو محض ظاہری طور پر نہیں گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ محض ظاہری چیز سے متاثر نہیں ہوتے، یہ صرف ظاہریت سے دھوکہ نہیں کھاتے، یعنی وہ کسی کی تقریروں سے صرف متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ کسی بھی بات کو انالائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جب وہ اس کو پا لیتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو واقعی اللہ کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے.